درد والدہ، گھر بار بڑا سونا، کونین والدہ، گھر بار بڑا سونا، رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، نل ویکھن والی ہے، اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، نل ویکھن والی ہے، پر جیڑا روزے دے نل جڑیا مینار بڑا سونا، جیڑا روزے دے نل جڑیا مینار بڑا سونا، سب رستے مدینے دے سن جان تو ود پیارے، سانو جان تو ود پیارے، سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے، سانو جان تو ود پیارے، پر جیڑا روزے نو جاندا اے بازار بڑا سونا، جیڑا روزے نو جاندا اے بازار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان میں صدقے جا، حیدر تو میں صدقے جا، صدیق عمر عثمان صدقے جا، حیدر تم صدقے جا، میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا، میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، سب دائیاں حلیمان حیرت نل پوچھ دیا سر حیرت نل پوچھ دیا سر کتھوں لے کے آئی ہے دلدار بڑا سونا کتھوں لے کے آئی ہے دلدار بڑا سونا میں آپ بھی ماڑی نبیاں دا سردار بڑا سونا میری گود چ نبیاں دا سردار بڑا سونا کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا